राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 1 अप्रैल 1991 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। क्योंकि ये ख्याल में आया कि नहीं, कल और परसों महत्व बुद्धि का वर्णन किया, इसका क्या मतलब क्या समझा। उद्योग करने करने की बात नहीं थी, अपने शहर में आदर किसका अधिक है, महत्व किसका अधिक है, हम सबसे बड़ी चीज क्या मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या मानते हैं, सबसे उत्तम चीज हम किसको मानते हैं, ये हमारे को हमारे लिए हमें विचार करना है। जिसको हम श्रेष्ठ मानेंगे, उत्तम मानेंगे, आवश्यक मानेंगे, बढ़िया मानेंगे, उधर हमारे मन का खिंचा हुआ चाल होगी। तो ऐसे कहने में तो भी सबसे ऊपर परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के उत्पादक, संचालक और संरक्षक और सब कुछ वही है, परमात्मा ही ऐसे कहेंगे। परंतु हमारे मन में बड़ी चीज क्या आई हुई है, मन में महत्व किस बात का है, इसकी तरफ हम ख्याल करें। तो मैंने ये बताया 2 दिन में कि हमारे महत्व पैसों का अधिक है, रुपया पैसा है ये बहुत महत्व की चीज है। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं कि महत्व मत दो, रुपया मत रखो, रुपया कोई काम की चीज नहीं है, मत कमाओ, ये नहीं है मेरे कहने का, बिल्कुल आशय नहीं है। रुपया कमाओ, रखो, उपयोग करो, परंतु हमारे हृदय में आदर किस बात का है, हमने श्रेष्ठ किस बात को मान रखा है। वास्तव में श्रेष्ठ तो परमात्मा है, किसी संप्रदाय में किसी जगह जाओ तो परमात्मा को श्रेष्ठ कहेंगे, सो तो परमात्मा है सबसे ऊंचा। तो ये कहेंगे वो बात तो ठीक है, पर हमारे हृदय में सबसे ऊंची श्रेष्ठ चीज क्या जसी हुई है, इससे हमारे जीवन का पता लगेगा, वास्तविक हम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने बताया कि अपने हृदय में महत्व रुपयों का है। ये जो आज कहा जाए कि ये साधु रुपया नहीं रखते, रुपयों के त्यागी है, तो रुपयों के त्यागी का जो महत्व दिखता है ना, वो महत्व रुपयों का है। ये समझ आई नहीं बात है, उसका महत्व क्यों दिखता है, तो रुपयों का त्यागी है। एक संत गए भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए जा रहे थे, एक सेठ बैठा, तो वो साधु सेवी था, उसने नमस्कार किया, तो नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया कि महाराज आप नमस्कार कैसे करते हैं, कि तुम कैसे करते हो भाई, तो हम तो आपको त्यागी समझ कर नमस्कार करते हैं, कि हमारे से भी आप बड़े त्यागी हो, इस बात से हम नमस्कार आपको करते हैं। को मैं त्यागी कैसे, मैं तो महाराज ग्रस्त हूँ, तो मैं त्यागी कैसे हूँ भैया, कि आपने ग्रस्त का त्याग दिया और परमात्मा में लगे हो, इस वास्ते आप बड़े हो। कहते त्याग बड़ा करे वो बड़ा होता है, तो तुमने परमात्मा का ही त्याग कर दिया, तो तुम बड़े हुए त्याग में। तो हम तो संसार को छोड़ ग्रस्त को छोड़ के परमात्मा में लगे, अगर तुम परमात्मा को छोड़ के रुचियों में लगे तो त्याग ही बड़े तुम हो गए हम हुए। जो बड़ी चीज को त्याग करे बड़ा त्यागी, छोटी चीज को त्याग करे छोटे त्यागी। हम तो छोटी चीज को त्याग, नाशवान है रुपया पैसा जैसे सुख संसार का, ये छोटी चीज है, इस वक्त त्याग और परमात्मा की तरफ चलो भाई, वे बड़े हैं सबसे। तो मैंने तो छोटा त्याग किया, तो त्यागी तुम बड़े हो गए, हम बड़ों को नमस्कार कर दो तुम्हारे करने के आइए। तो अब ये बताओ बड़े परमात्मा है क्यों पे है, अब बताओ। कहने में भी कह दे कि परमात्मा बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, पर तो हृदय में जितना आदर रुपये का है उतना आदर परमात्मा का नहीं है। ये दृष्टि है कि नहीं आपके पास, पर ये दृष्टि कि नहीं हमारा आदर ज्यादा परमात्मा का ही है, ऐसी दृष्टि है क्या? कहने में नहीं, मैं तो असली बात कहने में तो है, मैं जानता हूँ इस बात को, और कहने में नहीं, मेरे तीन दिन कहने पर भी अभी ये बात समझ में, विशेष समझ में नहीं आया किसी किसी के, ऐसा मेरे अनुमान है कि स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या मतलब है कहने का, कहने का मतलब क्या है, ये बात भी सब समझ गए ऐसा मेरे संदेह है, शायद सब नहीं समझे। आप समझ गए मैंने कहने का तात्पर्य क्या है। देखो अब जो इकट्ठे हुए हैं केवल परमात्मा तत्व के लिए इकट्ठे हुए हैं, अभी अभी यहाँ इकट्ठे, और कोई मतलब नहीं है। कर्म रुपया पैसा है, ना भोग है, ना मान है, ना बढ़ाई है, ना वाह वाह है, ना निरोगता है, किसी चीज को लेकर नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम कब चलेंगे, जब हमारे मन में परमात्मा सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, ऐसा भाव होगा तब चलेंगे। तो वो श्रेष्ठ भाव हमारा परमात्मा में होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये बात छेड़ी कि हमारे परमात्मा का भाव श्रेष्ठ है कि रुपयों का भाव श्रेष्ठ है। हमारे मन में स्वतः स्वाभाविक कहने में तो परमात्मा सर्वोपरि है, नित्य है, सबके माने ये ऐसा कहेंगे, परंतु हमारे मन में असर किसका जाते हैं, हमारे अंतःकरण पर भीतर भाव में असर महत्व किसका जाते हैं, पता नहीं है बहुत लोगों को हमारे किस बात का महत्व है, ये पता नहीं है, ख्याल ही नहीं करते। अरे ये रुपयों का महत्व होगा तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत शंका होती है कि इतना दिनों से जप करते हैं, इतने दिनों से संयम करते हैं, इतनी पढ़ाई की है, इतना सत्संग सुनते हैं, फिर बात किया है मनुष्य में क्यों सुधार होता है, तो इन बातों में कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता, जप में महत्व होता, गीता में महत्व होता, सत्संग में महत्व होता, तो मनुष्य पर असर पड़ता, इनका महत्व होता तो असर पड़ता, इनका असर नहीं पड़ता है तो इनको कोई महत्व नहीं है, ऐसा दिखता है। इतना दिन सत्संग करते हो गए, इतना दिन जप करते हो गए, अभी हमारे जैसे ये क्या फर्क पड़ा इनमें। तो गीता में और अगर सत्संग में कोई महत्व होता तो इनका जीवन बदलता, या जीवन नहीं बदला है तो गीता और सत्संग कोई महत्व की चीज नहीं है, ऐसा इसका असर पड़ता है। कारण क्या है? कारण हृदय में सत्संग का, गीता जी का महत्व नहीं है, रुपये का महत्व बैठा हुआ है। ये कहने भले कितनी ऊंची सत्संग को कह दो, कितना ही नाम को ऊंचा कह दो, भगवान को ऊंचा कह दो, मगर कहने से काम नहीं चलेगा, भीतर में महत्व अंतकरण में रुपयों का बैठा हुआ है। इस बात के लक्ष्य कराने के मेरा तात्पर्य है, वो महत्व से हटा कर अगर भगवान का महत्व बैठा दो तो आपकी बड़ी उन्नति हो जाएगी, लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे। ये आपके समझ में आता ही नहीं आता, पता नहीं हमें, मेरे को इस बात का पता है, मैं इस बात को जानता हूँ, पूरा ही जानता हूँ, बड़ा भारी ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु बहुत दूर तक जानता हूँ मैं इस विषय। इसकी पहचान क्या होगी कि जहाँ पारमार्थिक उन्नति होगी वहां दूसरी बातों को छोड़ देगा वो, जहाँ रुपया होगा दूसरे काम छोड़ दोगे कि नहीं, यहाँ रुपये पैदा होते हैं तो रुपये पैदा नहीं होते, तो रुपये पैदा नहीं होते उसको छोड़ दो, रुपये पैदा होते उसको रोकोगे, बहुत जरूरी काम है, आवश्यक काम है, परंतु रुपये पैदा नहीं होता क्या करें। ऐसे जिसके हृदय में पारमार्थिक इच्छा ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करें, साधु है तो ग्रस्त है तो कोई देश है तो कोई तीर्थ है को क्या करे, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो वो हम क्या करें भाई। तो परमात्मा प्राप्ति करना है हमें तो, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, आराम पावे चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, आराम हो चाहे तकलीफ हो, पैसों के लिए होता है कि नहीं, झूठ कपड़ी भी कर लेंगे, जहां सारी ठगाई कर लेंगे, धोखा भी दे देंगे, भाई भाई से लड़ लेंगे, दामाद और ससुर से लड़ाई हो जाती है आपस में पैसे के लिए, तो पैसों को महत्व दिया अधिक, अधिक तो अंतःकरण में है महत्व पैसे का, और करते हैं जप और कीर्तन और सत्संग और स्वाध्याय पुस्तकों का पढ़ना गीता ये करते हैं, अभ्यास ये करते हैं, पर जो महत्व अंतःकरण में रुपयों का, तो ये लक्ष्य कराने में मेरा तात्पर्य है कि आपके तो उन्नति नहीं होती, आज नहीं आता इतने दिन, लेकिन उन्नति क्यों नहीं होती, इस वास्ते नहीं होती, ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं तो शंका करो। महाराज जी हृदय की दशा तो ऐसी है कि जैसे बच्चे के सामने बतासा रखा जाए और मोर रखा जाए, बतासा और मोर रखा जाए तो जैसे बतासा बच्चा उठा लेगा, ऐसी दशा है, और तो बच्चे से ले लेगा ना, तो बच्चा अपनी दृष्टि से छोटी चीज नहीं लेता है, बतासा बड़ी अमीर अलग है, मोर का क्या करें, तो उसमें महत्व की चीज बतासा है, वो महत्व बतासे को देता है मोर को नहीं देता, क्यों नहीं देता, कि महत्व को नहीं समझता मोर का, कि मोर में ढेर बतासे आ जाए, एक मोर में कितने आवे, एक मोर में बतासे कितने आ जाए, एक मोर में इतने आ जाए और एक बतासे में कितनी मोर है, एक बतासे में ढेर मोर आ जाएगी, इस तरह बुद्धि जाती ही नहीं उसकी, उसकी बुद्धि बतासे पर ही है, ऐसी बात है लोगों की बुद्धि जाती ही नहीं। अब यही बात, यही मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि इधर आपकी दृष्टि तो होनी चाहिए कम से कम, हमारे कहाँ भूल है कहाँ गलती है, बहुत शंका होती है मेरे तो भाई, बहुत शंका हुई आपको, हुई है नहीं आप, आप जाने, मैं तो शेर जी के सामने कही गया, शेर जी बात क्या है, हम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं सुनाते हैं, गीता याद करते हैं, गीता का मनन करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, फिर क्या बात है, परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो केवल प्रश्न किया है, और मन में ऐसे उठता है क्या बात है, आप लोगों को नहीं आता ऐसा प्रश्न, बोलो ऐसी बात है, मैं समझ में नहीं आती बात, फिर मेरे समझ में आई है धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में ये बात बैठी है, तो खास कारण है कि हमारे अंतकरण में महत्व रुपया और भोग भोग का है, गीता ने सब का भोग ईश्वरीय प्रसन्नता तया पर साहब व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो नीति, एक तो भोग भोगने में सुख भोगने में जो हमारी प्रवृत्ति है, एक संग्रह करने की रुपयों की संग्रह में, ये दो चीजें जिसकी हो गई है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय नहीं कर सकता, वो प्राप्ति दूर रही, हमें यहाँ से बगीचे जाना है ऐसा विचार किए पीछे जाना होगा ना, तो परमात्मा प्राप्ति करना है ये नहीं हो सकती, ये निश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकती। किसकी? कि जिसके हृदय में रुपयों का महत्व है, जिसके हृदय में भोगों का सुख का महत्व है, मान बड़ाई आदि का महत्व है, वो परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। इसमें सिखाओ तो बोलो, ये बात कम से कम बातों के द्वारा जान तो ले कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, इस जगह हमारी स्थिति है। जब कर लेते हैं, लाख नाम योजना ले लेते हैं और उद्योग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसे महात्माओं का संग करते हैं, करते हुए भी हमारी अवस्था नहीं बदलती है। कारण क्या है? हमारी तो भाई बहुत शंका हुई है ऐसी, आप भी होती है वो पता नहीं, हमें पता नहीं लगा कि क्या कारण है। इसे पता लगा कि ये जो संसार का सुख है, संयोजन सुख है, आराम है, इसमें जितने महत्व बुद्धि है, एक एक हमारे बहुत चाहना इन चीजों की, इतनी चाहना परमात्मा तत्व की नहीं है, परमात्मा तत्व का इतना महत्व गीते में नहीं है, उनका आदर इतना नहीं है। और वो केवल आदर से मिलता है परमात्मा को, और कोई बाधा नहीं है। ये जप कीर्तन आदि ये इतने साधन नहीं है जितना असली साधन हृदय में महत्व परमात्मा तत्व का हो। आज बड़ी बड़ी भूलें होती है, कारण क्या है? लेख लिखने वाले, पुस्तकें लिखने वाले, व्याख्यान देने वाले, सब करने वाले, फिर भी देखो तो स्थिति वही है। कारण क्या है? को महत्व बुद्धि नहीं है परमात्मा में, परमात्मा को कोई आवश्यक नहीं समझते, इतना जरूरी नहीं है। रोटी की जरूरत है तो रोटी बची है रुपयों से, ये सब रुपये की जरूरत है, तब क्या करे परमात्मा को? भूखा नहीं रह जाता, मुझे मर जाएंगे नहीं तो, भगवान बन थोड़ी मर जाएंगे हम, ख्याल मैल नहीं। हमारी जो वास्तविक उन्नति नहीं हो रही है, कारण क्या? हमारे भीतर जो चीज वो महत्व बुद्धि वो नहीं है परमात्मा में। कहने में कह देंगे कि सर्वोपरि परमात्मा है, परमात्मा उसने ही सच्चा तो भगवान का नाम है और कुछ कोई सच्ची नहीं है, कह देंगे, पर वो यूं बच्चों की तरह खेल में कह देते हैं। चलो बच्चे तेरे ब्याह करो तो मैं ब्याह करूंगा, अब ब्याह क्या होता है क्या नहीं, क्या करेगा? करो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बाल का इव, करो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बाल का इव, फाल्गुने बालक की तरह क्रिया कर तो मनीषा, अभी देखा बातें तो कर रहेंगे, क्रिया का कर तो मनीषा, इसलिए से बात तो वेदांत कर देंगे, शास्त्र कर देंगे, परंतु फालक बालक की बात करें जो फालक में जो करते, कम से कम मेरी बात समझ में नहीं आए तो बोलोगे मैं हम समझे नहीं भाई, तीन दिन हो गया आप पीछे पड़े हो, क्या मतलब क्या है? ये समझ नहीं आए तो बोलो, प्रश्न करो, कहने का तात्पर्य हम समझे नहीं, क्यों कहते हो ऐसा? क्या रुपयों के लैंड देन नहीं, रुपयों को यहाँ है नहीं, काम नहीं, मेरे से बात छेड़ दी बीच में, बीच में क्या समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा पर बैठ नहीं रहा, समझ में आ रहा तो अब इस पर विचार करो कि समझ में आ रहा तो महत्व हमारे अंतर्गत रुपयों का होना चाहिए कि परमात्मा का होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, तो ये करेगा कौन? जब हमारे मन में महत्व रुपयों का है तो हमारे अंतःकरण में भगवान का महत्व कौन करेगा? अपने करना पड़ेगा, तो अपने करना पड़ेगा तो फिर देरी क्यों लगाते हैं? तो सोचा नहीं है सब, मेरे से ये विचार है कि सोचा नहीं है। समस्या यह है कि रुपया चला जाए तो बड़ा दुख होता है, परमात्मा नहीं मिल रहे हैं इस बात का दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता क्यों नहीं होता है ये तो सोचना है कि रुपया चला जाए तो दुख होता है, परमात्मा न मिले तो दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता है, कारण क्या है? इसका सहज गति रुपया में हो गया है, कैसे छूटेगा कि नहीं छूट पा रहा है? रुपयों को जो हृदय में महत्व दिया है, आदर दिया है, वो आदर भगवान को नहीं दिया है, ये बात है। कम से कम ये गलती समझ तो जाना चाहिए भी हमारी गलती यहाँ है, फिर दूर करो। क्रिया और पदार्थ पर जितना अपने आधार है, महत्व है, उतना विवेक और भाव पर नहीं है। महत्व होना चाहिए भाव पर, विवेक पर, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, हे उपाधि, ग्राह्य त्याज्य क्या है, ये विवेक होता है। तो विवेक पर इतना महत्व नहीं है हमारे मन में जितने रुपये पर पदार्थों और क्रियाओं पर है। पदार्थ और क्रिया की प्रधानता संसार में है, परमात्मा में क्रिया और पदार्थ की प्रधानता नहीं है, वहाँ विवेक और भाव की भाव, प्रेम भाव, आदर भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास भाव, संसार में इनकी जरूरत इतनी नहीं है, तो समझेगा। परंतु वास्तव में परमात्मा के विषय में श्रद्धा है, प्रेम है, विवेक है, ये जितना उपयोगी है उतनी क्रिया और पदार्थ उपयोगी नहीं है। नारायण नारायण नारायण।